To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent ma uwagi do poprawek PiSu. Chodzi o ustawy reformujące sądownictwo. W Belwederze zakończyły się rozmowy w tej sprawie. Za chwilę w serwisie Trójki także najnowsze informacje o ataku w galerii handlowej w Stalowej Woli. Młody mężczyzna zabił jedną osobę, 6 ciężko ranił. Unia Europejska zaczyna zmieniać plany. Coraz mniej mówi się w Brukseli o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Politycy rozmawiali o projektach ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Przed Belwederem jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, co wiemy po tym spotkaniu? Po dzisiejszym spotkaniu konkluzja jest jedna. Rozmowy będą kontynuowane, bo ostatecznego porozumienia wciąż nie ma. Po 2 godzinach rozmów do dziennikarzy wyszedł rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, który mówił, że rozmowa była w dobrej atmosferze i przybliża do kompromisu. Podczas spotkania prezydent przedstawił pisemne uwagi do pisowskich poprawek. Do niektórych te uwagi są dość zasadnicze, czy nawet można powiedzieć fundamentalne. Do innych poprawek pan prezydent nie miał uwag. Teraz pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało to, co pan prezydent przedstawił, przeanalizować. Na pytania dziennikarzy, które poprawki budzą fundamentalne uwagi prezydenta, Krzysztof Łapiński nie chciał mówić. Podkreślił, że nad tymi uwagami kierownictwo PiS będzie musiało się zastanowić i liczy na kolejne rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta. Kiedy, tego nie precyzował, bo jak powiedział, trzeba poważnie przeanalizować uwagi Andrzeja Dudy. Politycy podczas tego spotkania rozmawiali też o aneksie do raportu o wojskowych służbach informacyjnych i zgodzili się, że ze względu na dobro państwa nie należy go odtajniać. Mariusz Pieśniewski sprzed Belwederu. Dziękujemy za relację. 50-letnia kobieta nie żyje, 6 osób jest w stanie ciężkim. Po południu w galerii handlowej przy ulicy Chopina w Stalowej Woli młody mężczyzna zaatakował ludzi nożem. O tym, co do tej pory udało się ustalić w sprawie tej tragedii, informowała na specjalnej konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Do tragedii doszło tuż po 15:00. Mężczyzna zaatakował 6 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. 7 osób znajdowało się w stanie ciężkim i z tych 7 jedna osoba zmarła. 3 inne osoby odniosły lekkie obrażenia. Komendant wojewódzki Krzysztof Pobuta uważa, że świadkowie szybko zareagowali. Zgłoszeń było 8. Sprawca został zatrzymany przez osoby, które przebywały w galerii, natomiast później już został przekazany policji. Sprawca nie był dotąd notowany, a w chwili ataku był trzeźwy. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Nic nie wskazuje na to, aby miałby to być jakikolwiek atak motywowany czy terrorystycznie, czy ideologicznie. Osoba zatrzymana nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowała. Widać, że jest w głębokim załamaniu psychicznym. W czynnościach uczestniczy 2 prokuratorów i policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Barbara Kozłowska, Polskie Radio Rzeszów. Coraz wyraźniej widać, że Unia Europejska zmienia ton w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. Ten problem był jednym z tematów zakończonego dzisiaj szczytu w Brukseli. Pomysły przymusowego przyjmowania uchodźców przez kraje wspólnoty są zastępowane planami ściślejszej ochrony granic i przekazywania pomocy finansowej krajom spoza wspólnoty, które otwierają granice dla imigrantów. Beata Płomecka. W Unii Europejskiej nacisk jest teraz na to, co łączy, a nie dzieli. Zatem o przyjmowaniu uchodźców pod przymusem nie ma już mowy, komentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Coraz więcej krajów jednak też widzi, że przymusowa relokacja to nie jest rozwiązanie problemu migracyjnego. Że rozwiązaniem problemu migracyjnego jest skuteczne działanie na granicach europejskich, a nawet w oddali od granic europejskich, których celem będzie przede wszystkim powstrzymanie nielegalnej migracji. Polska mówiła o tym od samego początku, podkreślała premier Beata Szydło. Że trzeba się angażować finansowo, trzeba pomagać, ale dotychczasowa polityka była błędna. Europejscy przywódcy deklarowali na szczycie wpłaty do Unijnego Funduszu na Rzecz Afryki. W sumie zbierano 175 milionów euro, z czego Polska ma przekazać 8 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 24 tysiące niebezpiecznych dla zdrowia masek na Halloween skonfiskowali celnicy. Maski zostały sprowadzone z Chin, są wyprodukowane ze szkodliwego tworzywa, informuje Beata Bińczyk z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. W maskach wykryto niedozwoloną ilość ftalanów. Normę tych substancji przekroczono kilkadziesiąt razy. Te wyroby zawierały 5% szkodliwych związków, a dopuszczalne stężenie to 0,1%. Ftalany to są takie syntetyczne związki, które stosuje się w artykułach z tworzyw sztucznych. Nadają one elastyczność wyrobom z tworzyw sztucznych. A szkodliwe maski zostaną zniszczone na koszt importera. Jest nim firma z województwa łódzkiego. 5 minut po 19:00 w Trójce czas na wiadomość. Sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Jest drugi medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w Berlinie. Srebro w wyścigu na 3 km na dochodzenie zdobyła Justyna Kaczkowska. W finale Polka przegrała z Brytyjką Katy Archibald. Kaczkowska wczoraj zdobyła także brązowy medal w drużynie. A na horyzoncie pojawiła się kolejna szansa medalowa. W wieloboju Szymon Sajnok zajmuje drugie miejsce przed ostatnią konkurencją, czyli wyścigiem punktowym. Na podział punktów zanosi się jak na razie w pierwszym meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Lubinie Zagłębie remisuje 1-1 z Piastem Gliwice. Spotkanie wyrównane, choć grają trzecia drużyna w tabeli z ostatnią. Miedziowi wyszli na prowadzenie po trafieniu głową Świerczoka, a do remisu doprowadził 13 minut później Papadopoulos. Też strzelał głową. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. O 20:30 zagrają w Zabrzu. Niepokonany przy Roosevelta Górnik podejmie koronę Kielce. Plan gry na ten mecz zdradza obrońca gospodarzy Mateusz Wieteska. Z Koroną chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i chcemy, żeby 3 punkty zostały w Zabrzu. My damy z siebie wszystko, zagramy na 100%. Chcemy pokazać widowiskową piłkę, tak jak w każdym meczu przy Roosevelta, i na pewno będą wielkie emocje. Emocji nie zabraknie też na pewno na wodach u wybrzeżu Alicante. To tam w niedzielę rozpoczną się regaty Volvo Ocean Race. O ich prestiżu opowiada redaktor naczelny magazynu Żagle Waldemar Heflich. Są to załogowe regaty dookoła świata na ultra nowoczesnych jachtach, bardzo trudnej trasie. I start w tych regatach jest bardzo nobilitujący i każdy w żeglarskim CV, który ma wpisany byłem uczestnikiem regat Volvo Ocean Race, zalicza się do grona elity światowego żeglarstwa. Rywalizacja w tych regatach jest nie tylko prestiżowa, ale także kosztowna i niezwykle zacięta, mówi Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Wystartowanie wiąże się z budżetem między 9 a 14 milionów euro na każdą drużynę. Ciekawostką jest to, że czasami w tych zmaganiach różnice pomiędzy drużynami, które przepływają na pierwszym, na drugim miejscu, potrafią być tak małe, że są mniejsze niż minuta. Regaty rozpoczynają się w niedzielę. Zakończą po opłynięciu świata w połowie czerwca. Z Hiszpanii Krzysztof Łoniewski. W niedzielę początek regat, a także specjalne wydanie naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu prosto z Alicante od godziny 17, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. W nocy niebo prawie bez chmur, w centrum i na wschodzie mgły, a na północy i zachodzie niewielkie opady deszczu. Temperatura od 8 do 12 stopni Celsjusza, chłodniej tylko na Pomorzu. Jutro więcej chmur niż słońca, deszczowo, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, i chłodniej. Termometry wskażą najwyżej 17 stopni, na wschodzie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak to jest być chłopcem i przeżywać żałobę? Jak to jest skonfrontować swój świat z początku XXI wieku ze światem naszej babci? O tym opowie Jakub Małecki, autor powieści Rdza. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam do Trójkowego Chuligana Literackiego. Sobota, godzina 16. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Zelmer. Maszynkę do mięsa i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz 994,65 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu banany aż 37% tani. Tak jest. Od jutra banany w Lidlu w supercenie. Tylko 2,49 za kilogram. Tak, jedynie 2,49 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD klasa A za 3999 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska SA. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 po 19. Dobry wieczór. Tuż obok na stadionie Legii trwa trening, a u nas zaczyna się lista od naszego sygnału rozpoznawczego. Helen, Michał i Piotr. Dobry wieczór Państwu, a kto po drugiej stronie, to się pewnie dowiemy. lp3@polskieradio.pl. Dzisiaj ledwo tylko Helen przyniosła listę, natychmiast się rzuciłem, żeby zobaczyć, czy dzisiaj w zestawie listy jest mój ukochany ostatni utwór i wszystko się okaże. Zapraszamy, proszę poszukiwać swoich ukochanych utworów dziś w 1864 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, ale nim to się stanie, przypomnijmy, jak to było w notowaniu 26. 16 października 1982 roku między 20 a 22 poprowadził tę listę Marek Niedźwiecki. Na 10 był Pink Floyd, na 9 Ultra Vox, na 9 Chicago, nie, na 8 Chicago, na 7 TSA. Coś tu się pomyliło, ale nie szkodzi. Robert Plant troszkę wyżej, na 6 Izabela Trojanowska Obce Dni, na 5 Republika Sexy Doll. Na 4 Manam, Jest już późno, pisze bzdury. No i pierwsza trójka, Frida. Na 3 I Know There's Something Going On. Dire Straits na 2 Private Investigations. I na 1 była autobiografia zespołu Perfect. A my przypomnimy sobie miejsce 14, bo to wtedy była nowość. Time one day, leaving home and her country fair.

wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Sznurowadła Fismol dziś, tak jak przed tygodniem na 48, a u Kamy dzisiaj wieczór garderobiany, porządki w szafach i zmiana garderoby na jesienno-zimową. Do powodzenia i zapraszamy do słuchania listy. No Horses Garbage 47. Wałkujemy tę piosenkę w porannych audycjach sobotnich, ale nic to nie daje. No Horses Garbage. Jak było na 47, tak jest. Przypominam listy do listy lp3@polskieradio.pl. A i jeszcze w związku z tym, że w zeszłym tygodniu tak bardzo nam się to udało, dzisiaj pierwszą trójkę zapowiadają słuchacze listy przebojów. Sorry Boys ze zmianami o jedną pozycję w dół na 46. Miasto Chopina, Sorry Boys, dziś o jedną pozycję w dół na 46. I teraz będzie OMD i przy tej okazji pozwolą Państwo, że prywatnie pozdrowię naszego prawoskrzydłowego, czyli redaktora Stelkę. OMD, Isotype w dół na 45. Dużo tu jest takiej elektroniki, trochę to nie jest moja bajka, ale z listy na listę, a w zasadzie z poczekalni na poczekalnię podoba mi się coraz bardziej Isotype, zespół OMD, dziś w dół na 45. No i witamy kolejną nowość poczekalni, kto wie jak będzie za tydzień, na 44. One More Light, Linkin Park. Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. One More Light, Linkin Park. Nowość dziś na miejscu 44. No i co, tak jak słuchacz sprzed tygodnia też się początkowo nie mogłem przyzwyczaić do tego George'a i Nile'a, ale teraz już wszystko gra. George Michael, Nile Rodgers, Fantasy 43. The next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Głosów dużo to nie dostało, bo tak jak przed tygodniem na 43. George Michael, Nile Rodgers, Fantasy. No i to już gra. Na to czekałem, szczerze mówiąc, od momentu, kiedy miałem przyjemność spotkać się z zespołem AZLP 3 tygodnie temu i rozmawialiśmy o nowej płycie AZLP i Przyjaciele. No i dziś to jest nowość, wysoko notowana, bo na 42. Jakżeż tu śpiewa Titus, AZLP, O Lila, Titus, dziś nowość 42. Yeah! I jeszcze ten damski głos, który się pojawia, państwo go rozpoznali, Ania Brachaczek. W związku z tym, że Ania jest słuchaczką programu trzeciego i listy, ukłonę Aniu wszystkiego najlepszego i miłego wieczoru. O Lila, Azyl P, Titus, dziś nowość na 42. Być może jutro w poczekalni porannej uda się odtworzyć ten utwór w całości, bo na razie biegniemy dalej, jesteśmy już na miejscu 41. Tak jak tydzień temu, Sowa, Lemon. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów woch w gusła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny. Bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pochukiwanie. Sowę przybito do drzwi hipnagogi przy świadomym śnie. Nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach. Sowa, zespół Lemon, też tak średnio dzisiaj, bo tak jak przed tygodniem na 41. No a to jest jeszcze jeden utwór, na który czekałem, choć dzisiaj w dół, nie wiem czemu, na 40. Collide, Black Country Kamieniem. A co ja mogę poradzić, że lubię, jak tak grają? Collide, Black Country Communion, dziś w dół na 40, czyli słabiutko. A może ktoś z państwa czekał na Tori Amos? Up the Creek, do góry na 39. Against us climate blind.